Een klomp met het NOS-journaal. Premier Rutte noemt een YouTube-video waarmee Forum voor Democratie een politiek verslaggever intimideert een nieuw dieptepunt. De video zou het begin zijn van een serie met de naam Rioolratten ontmaskerd. Te zien is hoe Forum-Kamerlid Van Meijeren een SBS-verslaggever met draaiende camera confronteert, omdat ze volgens hem leugens heeft verspreid. De Duitse bondskanselier Scholz en Europese Commissievoorzitter von der Leyen willen een soort Marshallplan voor Oekraïne. Ze schrijven in een opiniestuk in de Frankfurter Allgemeine Zeitung dat de wederopbouw een langdurige taak is die nu moet beginnen. Ze spreken daarom van een Marshallplan voor de 21ste eeuw. Met het Marshallplan kregen Europese landen na de Tweede Wereldoorlog geld, goederen en levensmiddelen van Amerika. Volgens de twee politici is het steunen van Oekraïne van belang voor de toekomst van de Europese Unie. De Britse oud-premier Boris Johnson trekt zich terug uit de strijd om het leiderschap van de Conservatieve Partij. En daarmee lijkt de weg vrij voor zijn tegenstrever en oud-minister van Financiën Sunak om Liz Truss op te volgen als premier. Sunak is al verzekerd van de steun van minimaal 100 partijgenoten die vandaag stemmen over de opvolging van Truss. En Max Verstappen heeft de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. Na een mislukte pitstop verloor hij de leiding. Maar 6 rondes voor het einde ging Verstappen Hamilton voorbij en pakte hij de eerste plek weer terug. Verstappen was al wereldkampioen en dit is zijn 13e overwinning dit seizoen. Daarmee evenaart hij grootheden als Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Met het record van de meeste zegens in 1 seizoen. En met de winst heeft Verstappens team Red Bull de constructeurstitel te pakken. Het weer, op de meeste plekken droog. De minima liggen rond de 14 graden. Overdag een stevige zuidwestenwind en buien met kans op onweer. Af en toe ook zon bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Elke dag zien we in het nieuws de verschrikkingen uit Oekraïne. Ondertussen wordt er vanuit beide kanten zwaardere en krachtigere wapens ingezet. En die lijken vaak uit andere landen te komen, maar ook Nederland mag zichzelf in de spiegel kijken. En daar gaan we het vannacht over hebben. Vroeg. Met Ruben van Haften. Een hele goede morgen. Dit is vroeg van maandag 24 oktober. De dag waarop officieel de week van de ontwapening begint. Maar al te relevant nu de wereld in een nieuwe wapenwetloop lijkt verwikkeld. Maar welke rol speelt Nederland eigenlijk in deze wapenwetloop? Daar ga ik het over hebben met Frank Slijper. Hij is wapenhandelexpert bij vredesorganisatie Pax. Frank, een hele goede morgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik zei het al, jij werkt dus als wapenhandel-expert bij Pax. Wat houdt dat precies in? Dat houdt in dat ik veel onderzoek doe naar de internationale wapenhandel en de rol van Nederland erin. Maar ook dat ik bijvoorbeeld veel naar vergaderingen ga van het Wapenhandelsverdrag. Dat is een internationaal verdrag waar allerlei landen zich bij hebben aangesloten en waarover vergaderd wordt over de invulling van dat verdrag, de naleving van dat verdrag. Dat soort bijeenkomsten ben ik ook veel bij. Ja, en jij doet dus ook onderzoek. Hoe gaat dat in zijn werk? Veel lezen, veel op het internet zitten. En op basis van kennis die je de afgelopen jaren hebt opgebouwd, kan je daar van allerlei rapporten over schrijven. Bijvoorbeeld interviews over geven. En we gaan het vannacht dus hebben over de wapenwetloop. Ja, ik moet toch zeggen, dat klinkt toch een beetje als iets uit mijn geschiedenisboeken. De wapenwetloop. Ja, maar het is dus eigenlijk nog steeds wel actueel. Actueler dan ooit, helaas, moet ik zeggen. En daar wordt eigenlijk, dat is natuurlijk een beetje het idee, dat sinds na het einde van de Koude Oorlog wapenbudgetten naar beneden gingen en de wapenhandel daarmee ook. Maar dat is eigenlijk al wel langer, zeg maar sinds 2001, de aanslagen van 11 september, is die trend eigenlijk weer omhoog ingezet. En sinds 1-2 jaar nog met wat extra erbovenop. En wat is dan de reden dat het sinds 1-2 jaar weer erbovenop is? Bijvoorbeeld NAVO-landen die meer geld zijn gaan uitgeven naar defensie. Kijk bijvoorbeeld naar Nederland, die in het regeerakkoord begin dit jaar een paar miljard bovenop de defensiebegroting heeft gedaan. na de Russische inval in Oekraïne is daar nog een paar miljard bovenop gekomen, samen 5 miljard. Dus dat zijn zelfs voor een klein land als Nederland natuurlijk grote bedragen. Ja, en het is het, en vandaag begint dus de week van de ontwapening. Betekent dat ook echt iets voor jou als wapenhandel-expert? Nou, het is gewoon heel goed. Kijk, je hebt dat zijn van die symbolische gebeurtenissen. En het is een goede manier om aandacht te vragen voor een heel belangrijk thema. Voor mijn werk maakt het verder niet zoveel uit. Maar het is goed om op die manier toch aandacht te vragen voor thema's waar je niet elke dag wat over leest of hoort. Nee, waarom is dat eigenlijk niet? Want ik zei het al in het vorige programma, de rol van Nederland is veel groter dan wij eigenlijk denken. Ja, en dat is dat blijft iedere keer terugkomen. Nederland heeft, ik bedoel, het is niet iets van gisteren of vandaag, maar eigenlijk al in die 30 jaar dat ik me ermee bezig hou, is dat altijd zo geweest. Heeft Nederland altijd zelfs ook wel wat hoger gestaan, soms 7e, 8e, de laatste jaren 10e, 11e. Maar ja, als je ziet, voor een relatief klein land is dat toch een hoge positie. En ja, 2% van de wereldhandel, dat klinkt niet veel, maar nee. Daarmee zijn tegelijk niet veel andere landen die een groter aandeel hebben. En dat zijn echt de grote industrielanden, de landen als de VS, China, Rusland en nog wat grote Europese landen. En dan komt zo'n beetje Nederland, dus dat is best bijzonder inderdaad. Ja, en minister Ollongren die sprak zich er laatst ook al over uit. Hè. Die zei, Nederland moet de wapenindustrie durven omarmen. Hoe luister jij daarnaar? Nou, dat was een beetje een bijzondere uitspraak wel. Het ook een beetje moeilijk te plaatsen in die zin. Dus kijk, ze refereerde eraan dat sinds een aantal jaren banken en pensioenfondsen als onderdeel van hun ethische beleid bepaalde wapenfabrikanten uitsluiten, omdat ze bijvoorbeeld massavernietigingswapens produceren, kernwapens. Of omdat ze wapenhandel drijven met landen die het oorlogsrecht schenden, zoals bijvoorbeeld Saudi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten dat in Jemen doen. Om die reden hebben die banken en financiële instellingen die wapenbedrijven uitgesloten van hun beleggingen. Nou, daar is verder niet zoveel raars bij. Sterker nog, dat zou je moeten toejuichen. Mm-hmm. Maar Ollongren heeft daar kennelijk uit geconcludeerd dat de wapenindustrie aan de kant gezet wordt en niet in geïnvesteerd mocht worden. Maar zo zwart-wit is het helemaal niet. Het is met een hele goede reden dat bepaalde bedrijven worden uitgesloten door de financiële sector. Ja, klinkt dan bijna een beetje populistisch als je het omschrijft. Nou, het past een beetje in het frame nu meer gangbaar is van er moet meer geld worden uitgegeven aan defensie, er moet meer geld worden uitgegeven aan wapens en dus zouden we de wapenindustrie moeten omarmen. Ja, dat is net een beetje populistisch. Ja, durf je dan ook te zeggen dat de emotie rond wapens een beetje aan het veranderen is? Want 10 jaar geleden had ze dit nooit kunnen zeggen zonder dat heel Nederland over de viel, heb ik het idee. Je ziet inderdaad dat de discussie in die zin wat verandert. En voor een deel is dat natuurlijk ook begrijpelijk. We leven ook in een bijzondere tijd wat dat betreft, met een oorlog in Oekraïne zo dichtbij, waar Nederland natuurlijk ook bij betrokken is, omdat het zelf daar een bijdrage aan levert door Oekraïne met wapens te ondersteunen. Doordat we natuurlijk ook dat zien met de Oekraïense vluchtelingen hier in Nederland. Dus in die zin komt dat ook dichtbij. Maar ik denk dat het dan wel belangrijk is om nauwkeurig te zijn in je formuleringen en in je uitspraken. Zit je nu te luisteren en heb jij vragen aan mijn expert? Frank Slijper is dat van Pax. Stel ze dan via de NPO Radio 1 app. Vroeg met Ruben van Haften. En ik zei het net ook al, hè, Frank, Nederland mag zichzelf in de spiegel kijken als het gaat om wapenproductie. Dat onderschrijven jullie als Pax, hè? Iedereen die mag zichzelf in de spiegel kijken. Maar Nederland is inderdaad ontegenzeggelijk een belangrijke speler daarin. Dat zijn een aantal bedrijven die zich daarin gespecialiseerd hebben. Maar ook bijvoorbeeld het Nederlandse ministerie van Defensie is als doorgeefluik, zeg maar. Als verkoper van tweedehands wapens ook een belangrijke speler. En ja, dat zijn feiten die niet bij iedereen bekend zijn. Ja, en maar hoe is Nederland dan zo'n grote speler geworden? Want ja, wij produceren hier geen wapens, volgens mij. Nou, niet wapens in de zin van mitrailleurs, ook niet in de zin van bommen en kogels en raketten. Dat zijn dingen die Nederland eigenlijk niet produceert. Maar juist heel veel high-tech en heel veel in bepaalde niches waar Nederlandse bedrijven goed in zijn. Bijvoorbeeld in de militaire elektronica, radarapparatuur, vuurleidingssystemen waarmee wapens worden bediend. Dat zijn de sector waar een bedrijf als Thales Nederland, een van de grootste bedrijven op dit vlak in Nederland is. Mm-hmm. We hebben bijvoorbeeld de scheepsbouwer, Damen Shipyard, die grote oorlogsschepen bouwt. Daar wordt ook veel geld mee verdiend. Hè? En dat maakt ook dat Nederland onder meer op die 11e plaats staat. Want als jij een groot oorlogsschip verkoopt, dan kost dat al snel 200-400 miljoen euro, afhankelijk van de toeters en bellen die je erbij bestelt. Dus ja, dat tikt aan. En daarmee heeft Nederland mede die 11e positie aan te danken. Ja, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, Frank, ik bereid natuurlijk zo'n gesprek als dit voor. En voordat ik wist dat ik het met jou hierover ging hebben, had ik hier nog nooit van gehoord. En ik denk niet dat ik de enige Nederlander ben. Nee, dat kan me heel goed voorstellen. En ja, misschien maar goed ook. Ik bedoel, het is niet de meest opwekkende materie om je mee bezig te houden. En tegelijk is het natuurlijk wel belangrijk dat mensen weten dat Nederland hier toch een vooraanstaande positie inneemt. Ja, waar ligt dat aan, denk je, dat toch niet veel mensen dit weten? Ja, ik weet het niet. Het is niet dat er nooit iets over in de media verschijnt. Ik praat hier regelmatig over op de radio of in de krant. Ja. En ik weet niet of mensen het liever niet willen weten. En tegelijk kom ik ook natuurlijk wel genoeg mensen tegen die dat wel weten. En die inderdaad wel die verbazing uitspreken. Maar ja, het is denk ik iets waar Nederland zichzelf niet mee op de borst slaat. Niet waar Nederland heel trots op is. Nee. Dat kan ik me voorstellen. En dat het misschien daarom minder bekend is. Dat wordt ook niet, zeg maar, door de overheid zo gepropageerd van wij zijn de 11e wapenexporteur van de wereld. Nee, en je zei net al, ze waren ooit de 7e en 8e plek. Dus we zijn toch wel weer minder wapens gaan exporteren. Ja. Of zijn andere landen meer gaan exporteren? Precies, het is allebei vaak ook een beetje. Hè. Net welke tijd het is. Kijk, een land als China is de afgelopen jaren meer opgekomen als wapenproducerend, maar ook als wapenexporterend land. Een land als Zuid-Korea en Israël, die zijn als wat nieuwere wapenproducerende landen erg in opkomst. Dus die zaken veranderen. En het kan soms zijn dat Nederland net, of Nederlandse bedrijven net een paar grote orders hebben gesloten, waardoor ze weer wat hoger staan. Maar zeg maar onder in de top 10 en nu dan de laatste paar jaar 11. Dus dat is eigenlijk wel een vrij stabiele positie. En aan welk bedrag moet ik dan jaarlijks denken wat Nederland hiermee verdient met die export? Om en nabij de 1 miljard euro per jaar. Mm-hmm. En ook dat fluctueert. Soms zit het er eentje boven. Soms is het, ik geloof het afgelopen jaar, de meest recente cijfers over 2021 was het geloof ik 800 miljoen, dus weer ietsjes lager. Zo schommelt dat wat, maar zeg maar rond de 1 miljard. Ja, nou, ik moet wel eerlijk zeggen, 1 miljard is ook voor een land natuurlijk niet weinig geld. Dus dan denk ik wel, zolang er nog zoveel geld mee wordt verdiend, zit ontwapening er helemaal niet in, toch? Er is absoluut een lange weg te gaan. En, ja. Maar daarom is het juist, denk ik, des te belangrijker om toch dat soort dingen daar oog voor te blijven hebben en daarover te blijven vergaderen en afspraken te maken. Want zonder dat dreigt nog meer escalatie en een nog grotere wapenwedloop. Hoe lang is die lange weg? Nou, die duurt in elk geval al de 30 jaar dat ik me hiermee bezig hou. En ik denk en vrees dat het iets is wat permanent op de agenda moet staan. En soms is daar het klimaat beter voor. Dat zagen we met het einde van de Koude Oorlog. En soms is de tijd er helemaal niet rijp voor, of lijkt hij er helemaal niet rijp voor te zijn. En ja, dat is een beetje de situatie waar we, vrees ik, vandaag de dag in zitten. Mm-hmm. En een belangrijk punt is natuurlijk ook wel dat het defensiebudget de komende jaren met 5 miljard wordt verhoogd. Dat is een stijging van ruim 40%. En dan denk ik toch, zijn we dan niet in een soort vicieuze cirkel beland? Want meer geld naar defensie betekent meer wapens, nog meer omzet en winst voor wapenfabrikanten. Dus nog meer geld naar defensie enzovoort enzovoort. Dat ligt op de loer. En daarom is het denk ik goed om daar kritisch op te zijn. En ook te blijven werken aan niet-militaire oplossingen. En ook te blijven hameren op het belang van diplomatie en het belang van onderhandelingen. En ja, dat is denk ik toch de enige manier dat je ook een bijdrage kan leveren aan ontwapening. Hmm. Dus de vicieuze cirkel is wel te doorbreken wat Pax betreft? Die is op zich natuurlijk te doorbreken. Alleen er is politieke wil voor nodig. En die politieke wil die moet er natuurlijk wel een beetje breed zijn. Want het heeft het vrijste inzet van een heleboel landen. En met name die landen die de grootste bedragen uitgeven aan hun militaire apparaat en aan wapens. Daar moet de ontwapening het meest vandaan komen. Ja, waar ligt dat aan, denk je, dat die politieke wil er nu nog niet echt lijkt te zijn? Noem het de geopolitiek, de verhoudingen tussen landen, de wil om het machtigste land ter wereld te zijn of een van de machtigste landen ter wereld te zijn. Daar worden toch vaak wordt er al snel gedacht aan wapens en militaire uitgaven. Ik ben in gesprek met wapenhandel-expert Frank Slijper van Wereldvredesorganisatie Pax. Heb jij vragen voor hem? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. En dan gaat Frank die zo meteen voor je proberen te beantwoorden. Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Heerlijke ochtendmuziek. New Kid in Town hoorde je van de altijd geweldige Eagles natuurlijk. Hier in Vroeg op NPO Radio 1. Vroeg. En ik riep net op, heb jij vragen aan mijn gast? En dat is wapenhandel-expert bij Pax, Frank Slijper. Dan mag je die stellen via de NPO Radio 1 app. En die zijn behoorlijk binnengekomen, Frank, de eerste vraag is eigenlijk wel een goede om mee te beginnen, denk ik. Want Gerard die wil graag weten, wat doet Pax eigenlijk om de vrede te bevorderen in de wereld? Nou, een heleboel dingen. Dat is wel een hele grote vraag. Wij werken bijvoorbeeld met in 19 landen, conflictgebieden over de hele wereld. Samen met lokale organisaties die ter plekke aan vrede werken. En daar leveren wij steun aan. Mm-hmm. We doen bijvoorbeeld ook veel onderzoek. We zijn betrokken bij op het gebied van de Verenigde Naties bij allerlei ontwapeningsprocessen bij verdragen rondom bepaalde wapens of de wapenhandel. Dus op een hele brede waaier aan manieren zijn we daarbij betrokken. En we hebben nu natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Welke rol spelen jullie daarin nu? We hebben daar bijvoorbeeld een project met peace engineers, zo heet dat. Dat zijn mensen die bruggen slaan tussen verschillende bevolkingsgroepen die werken aan lokale vredesinitiatieven. Daar zijn we bij betrokken. Maar we doen bijvoorbeeld ook onderzoek naar schade door het conflict aan het milieu, aan infrastructuur. Daar doen we bijvoorbeeld onderzoek op basis van satellietfoto's. Proberen we dat in kaart te brengen. Bijvoorbeeld ook voor de VN Milieuorganisatie. Daar doen we onderzoek voor. Dus op heel verschillende manieren. Ja, Henk wil graag weten, wie is eigenlijk de grootste producent van wapens wereldwijd en is die daarom niet ook het meest gebaat bij oorlogvoering? De grootste producent, misschien inderdaad een naam die niet zo bekend is Lockheed Martin. Dat is de bouwer van bijvoorbeeld de Nederlandse gevechtsvliegtuigen, zowel de F-16 als de F-35, de JSF, waar we tegenwoordig meer en meer mee vliegen. Die wordt gebouwd door Lockheed Martin. En dat lijkt me voor alle grote wapenfabrikanten gelden. Hoe meer vraag er is naar wapens, hoe beter die bedrijven het doen. En hoe zit dat bij landen die bovenaan het lijstje staan? Want ik denk dan toch aan landen als Amerika of Rusland. Ja, met stip Amerika. Ik zou zeggen zo'n 35-40% van de internationale wapenhandel is Amerikaans. En dat is ook wel het enige voorsprong. Dan heb je Rusland als nummer twee. Ja. En dan krijg je een groepje landen, China, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, die komen dan, maar die zitten daar wel een flink stuk achteraan. Het zijn met name de VS en iets erachter Rusland als grootste speler. Maar als er dan dus geen oorlog meer is, dan verliezen die landen ook heel veel geld. Ja, en dan kunnen ze van dat geld een heleboel andere dingen doen die misschien iets prettiger zijn en iets minder destructief. Ja, precies. Dus er zijn eigenlijk genoeg opties, zeg je. Ja. Nee, ik denk dat iedereen daar van allerlei dingen bij kan verzinnen, hoe je dat kan gebruiken voor pak een beet. Een energietransitie of het bestrijden van klimaatverandering. Gezondheidszorg, noem maar wat sectoren die ook heel veel geld kosten en die van levensbelang zijn. Ja, Yvonne uit Haarlem die heeft een vraag over de wapenexport vanuit Nederland. Die zegt, hoeveel wapenfabrieken zijn er eigenlijk in Nederland en waar staan deze? Ja, dat is wat ik zo net ook zei. Het zijn niet wapenfabrieken in de, zeg maar, misschien de zin van het woord zoals mensen daar bestelt. Maar er zijn een stuk of 200 bedrijven die van zichzelf zeggen dat ze voor defensie producten leveren. Soms zijn het hele kleine onderdelen voor wapensystemen. Soms zijn het bedrijven die volledig voor defensie produceren of voor de militaire industrie. Het is een beetje. Er zijn een paar bedrijven, maar dat zijn er misschien een stuk of 20, 30 die volledig zich daarop richten. En daarnaast nog een 150, 200 die op een voor 1% of 5% van hun omzet dat soort activiteiten hebben. Ja, maar die houden toch wel een beetje stil waar ze staan. Door het hele land. Ja, maar ze houden wel een beetje de precieze plekken stil, heb ik het idee. dat zal niet zo moeilijk zijn. Kijk, je hebt bijvoorbeeld een koepel van de defensieindustrie vertegenwoordigt. Dat is de NIDV. Die hebben op hun website een hele lijst met alle bedrijven die aangesloten zijn bij die club. En daar zie je zo alle locaties van die bedrijven bij. Maar je hebt een paar grote bedrijven zoals Fokker, die zit in Boemstrecht en Papendrecht en Hoogveen hebben die filialen zitten. Je hebt Thales Nederland, de radarproducent, die zit vooral in Hengelo, maar die hebben ook nog een vestiging in Huizen. Zo heb je vooral Dame Shipyards, heeft een grote scheepswerf in Vlissingen. Dus door het hele land heen zitten wapenfabrikanten verspreid. Ja, Nadja die heeft ook wel een belangrijke vraag. Nadja uit Purmerend. Zij wil graag weten, stel nou dat Nederland wapens levert die in verkeerde handen vallen. Kan Nederland dan aansprakelijk worden gesteld? Dat is een hele goede vraag. Dat zal van het geval afhangen. Kijk, in de praktijk werkt het zo dat als een bedrijf wapens exporteert, dan moet het daarvoor een vergunning aanvragen bij de Nederlandse overheid. Een wapenexportvergunning. En de Nederlandse overheid die moet zo'n wapenexportvergunningsaanvraag toetsen. En dat doen ze op een aantal criteria. Bijvoorbeeld dragen die wapens misschien bij aan mensenrechten schendingen. Zullen ze een conflict extra aanwakkeren. Maar ook een van de criteria waar Nederland naar moet kijken is hoe groot is het risico dat wapens worden omgeleid. Dat ze op een andere plek terechtkomen dan waarin de aanvraag vermeld staat. Als dat risico te groot wordt gevonden, dan zal Nederland geen vergunning daarvoor afgeven. Maar het gebeurt natuurlijk, daar zijn talloze voorbeelden van, dat toch wapens door landen, ja, voor andere doeleinden worden gebruikt, ja, of worden doorgeleverd aan andere partijen. Hebben we bijvoorbeeld gezien bij een land als de Verenigde Arabische Emiraten. Hmm. Die wapens heeft gehad van Nederland. En die vervolgens is gaan inzetten in Jemen, in de oorlog daar. Nou ja, dat zijn dan zaken waar Nederland zegt achteraf van, hadden we dat vooraf geweten, dan hadden we natuurlijk niet toegestaan. Nee, maar dat is ook wel makkelijk om te zeggen natuurlijk. Dat is net altijd het moeilijke, achteraf moeilijk valt terug te draaien. Ja. En daarom hebben wij daar altijd op gehamerd van, nou ja, dit land laat zien hoe het niet moet. Daar moet je in de toekomst dus ook de consequenties aan verbinden. En zo'n land moet je geen wapens meer leveren. Nou is dat gelukkig vandaag de dag ook op papier de bedoeling. Nederland hanteert vanwege die oorlog in Jemen een beleid ten aanzien van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten als belangrijke partners in die oorlog, dat ze daar in principe geen wapens aan leveren. Dus dat is weer winst. Maar als één keer wapens zijn geleverd, dan is het in de praktijk eigenlijk ondoemelijk om er nog iets tegen te doen als die in verkeerde handen terechtkomen. En heeft die situatie met de Emiraten nog gevolgen gehad voor Nederland? Ik kan me voorstellen dat er een aantal bedrijven zijn die eerder daar handel mee dreven in de militaire sector, die daar nu geen wapens meer aan kunnen leveren. Dus voor die bedrijven heeft het gevolgen. Verder niet, zover ik weet. Heb jij ook vragen? Stel ze dan via de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ander nieuws van vandaag dan. Het is nog onder voorbehoud, maar de havenarbeiders van Liverpool zijn van plan vanaf vandaag het werk 2 weken stil te gaan leggen. Nu zal de gemiddelde Nederlander daar niet zo heel veel hinder van gaan ondervinden. Maar het was voor onze redacteur en ultieme Beatles-fan David wel een goede reden om een Beatles-plaat te draaien. Want de Beatles komen immers uit Liverpool. En een toepasselijke plaat is hij voor gegaan. Speciaal voor alle stakers wilde hij graag dat ik You Never Give Me Your Money zou draaien. Prachtig nummer en onderdeel van de B-kant medley van Abbey Road. De Beatles zijn die dus in Vroeg op NPO Radio 1. Fantastisch. De Beatles op NPO Radio 1 hoorde je. Speciaal voor alle stakers in Liverpool vandaag. You Never Give Me Your Money was dit. En ook dus een beetje voor onze redacteur en ultieme Beatles-fan David. Vroeg. Met Ruben van Haften. Een hele goede morgen. Dit is vroeg van maandag 24 oktober. Vandaag wordt er aandacht gevraagd voor de ontwapening van de wereld. En daarin mag Nederland zichzelf best wel eens in de spiegel aankijken, vindt mijn gast van vandaag. En dat is Frank Slijper van vredesorganisatie Pax. Heb jij vragen aan hem? Gebruik dan de NPO Radio 1 app. En dan gaan we die straks voor je proberen te beantwoorden. Ja, Frank, we hadden het net natuurlijk al even over Nederland als exportland van wapens. En dit moet natuurlijk goed heel goed gereguleerd worden. Hoe vind jij dat dat nu gebeurt? Wat zal ik eens een diplomatiek antwoord geven? Nederland is bepaald niet de grootste boosdoener. Nederland heeft op zich best een als je het vergelijkt met veel andere landen, een vrij stevig wapenexportbeleid. Maar wij zien toch op een heleboel vlakken dat Nederland ook wel steken laat vallen in de controle. Bijvoorbeeld wat voor Nederland erg belangrijk is, omdat wij een relatief klein land zijn en geen of weinig complete wapensystemen bouwen, leveren we dus veel van onze wapenexport aan andere wapenfabrikanten. Dat zijn onderdelen voor wapensystemen. En eigenlijk voor het gros van die onderdelen zegt Nederland van nou, dan laten we over aan het land waar dat onderdeel in een compleet wapensysteem terechtkomt. Die mogen er wel over oordelen wat al dan niet een goede bestemming daarvoor is. En wij vinden dat Nederland daar eigenlijk veel meer bovenop moet zitten. Juist omdat dat zo'n belangrijk deel van de Nederlandse wapenexport vertegenwoordigt. En nou, dat is wel echt een punt waar we ook de laatste jaren eigenlijk zien dat die controle steeds verder uit handen gegeven dreigt te worden. Omdat een boel landen vinden dat maar onhandig als een toeleverancier ook nog wat wil gaan, wat eisen heeft ten aanzien van wat al dan niet verantwoorde bestemmingen zijn. Maar ja, dat leidt er dus toe dat voor Nederland de controle op die onderdelen eigenlijk vrijwel afwezig is. Dus ja. Waar Nederland aan de ene kant wel heel goed zegt van we leveren niet direct wapens aan Saudi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten vanwege die oorlog in Jemen. Daar laat Nederland eigenlijk de controle voor een heleboel onderdelen van wapensystemen vrijwel helemaal los. Doet Nederland dan bewust een oogje dicht, denk je? Of is dat toch onkunde? Ja. Nee, dat is geen onkunde. Dat is eigenlijk al decennia zien we dat. Dat Nederland voor zichzelf de conclusie heeft getrokken dat als we daar al te veel op gaan letten op die export van onderdelen, dan zullen de fabrikanten in Amerika of in Duitsland of in Frankrijk gaan zeggen van laat maar, we hoeven jullie niet. Want als jullie zoveel aanvullende eisen hebben, dan betrekken we die onderdelen wel ergens anders vandaan. Dus dat weet Nederland. En om die reden vindt Nederland het eigenlijk wel prima. En zegt Nederland van ja, we leveren dat aan gerenommeerde landen. Die hebben ook een goed wapenexportcontrolebeleid. Dus dat zal wel goed zitten. Terwijl natuurlijk iedereen weet dat een land als de VS een heel ander wapenexportbeleid hanteert als Nederland. Dus en we kunnen eigenlijk zeggen dat onze materiëlen wel in verkeerde handen zijn gevallen. Waarschijnlijk. In elk geval in die zin. In handen waar ze niet terecht zouden zijn gekomen als ze direct vanuit Nederland waren geëxporteerd. Maar doordat het Nederlandse onderdelen zijn die bijvoorbeeld via een Amerikaans bedrijf worden geleverd aan pak en beet Saudi-Arabië, dan zegt Nederland van daar. Daar letten wij niet op of daar hebben wij willen wij geen controle over hebben. Dus inderdaad, in die zin is Nederland eigenlijk willens en wetens daar wel bij betrokken. Dus het geld wint het nog steeds van het geweten? Dat is absoluut een overweging waar Nederland voor heeft gekozen. Van als we daar op onze strepen gaan staan, te strikt ons wapenexportbeleid gaan uitvoeren, dan moeten we die hele industrie sluiten. Mm-hmm. En dat wil Nederland duidelijk niet. Nee, maar jullie als PAK zouden dat dus wel graag zien. Nou, het gaat ons er niet om of je bepaalde industrieën sluit of niet. Het gaat ons erom dat je consequent een restrictief wapenexportbeleid voert. Want anders kan je wel hele mooie woorden uitspreken dat Nederland voorop loopt in de controle op wapenexporten. Maar als blijkt dat 80% van je wapenexport via andere landen loopt en je daar geen controle over hebt, terwijl die onderdelen van die wapens die je verkoopt uiteindelijk wel in foute handen terechtkomen, ja, dan, dan heb je gewoon een niet goed werkend wapenexportbeleid. En daar hameren we op dat je consequent de mensenrechten, de internationale veiligheid, het oorlogsrecht, dat je daar rekening mee houdt. En landen die dat niet respecteren, daar moet je niet aan willen leveren. Ook nee. Niet via een achterdeur. En wat zijn, denk je, de eerste politieke stappen daarin om dat beter te maken? Waterdicht? Waterdicht. Dan zou Nederland dus wel op al die onderdelen een eigen controle moeten uitvoeren. Ik denk dat is een eerste stap. En dat is heel belangrijk dat Nederland dat blijft doen. Alleen de realiteit is dat juist op dit ogenblik, de afgelopen 1-2 jaar, Nederland in gesprek is met bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland. Hmm. Om die controles eigenlijk steeds verder af te bouwen. Onder het mom ook van Europese militaire samenwerking is nu het voorstel, ligt er in de Tweede Kamer, om eigenlijk de Nederlandse export van componenten voor wapensystemen, om die controle daarop eigenlijk bij wet ook af te schaffen. Wanneer die gaat naar bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk en Spanje. Ja. Gaan de politieke ontwikkelingen precies de verkeerde kant op. En wij zijn heel hard bezig om daar in elk geval het politiek tegenwicht aan te geven. Nou, dat doen jullie zeker. Want jullie hebben vorig jaar ook een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse Staten om de wapenexport naar Egypte een halt toe te roepen. Waarom deden jullie dat? Ja. Om verschillende redenen. Eerst en vooral was onze aanleiding dat Egypte heel lang betrokken is geweest bij de oorlog in Jemen. En meer specifiek bij de maritieme blokkade van Jemen. Een blokkade met schepen waardoor in Jemen eigenlijk de toegang tot allerlei eerste levensbehoeften, olie, voedsel, maar ook medische hulp, dat daardoor werd afgesloten. Dat is door de VN als oorlogsmisdaad betiteld. En Egypte was daarbij betrokken. Dus om die reden vonden wij dat Nederland geen militair materieel aan Egypte moest leveren. Om die rechtszaak. Om die reden zijn we die rechtszaak begonnen. En aanvullend vinden wij eigenlijk ook dat je een land als Egypte, een dictatuur, daar moet je sowieso niet aan willen leveren. Nee. Want een land wat zo betrokken is bij mensenrechten schendingen, daar moet je geen wapenhandel mee drijven. Maar jullie verloren wel. Ja, dat was zeker heel erg jammer. En tegelijk, voor ons was het toch de winst, zat hem erin, dat we voor het eerst nu bij de rechter een discussie hadden met de overheid over die wapenexport. Waarbij weliswaar de rechter heeft aangegeven van, nou, wij gaan niet op de stoel van de overheid zitten. De overheid heeft in principe de procedures goed gevolgd. En of je het eens bent met de afweging die de overheid heeft gemaakt of niet, dat kan, maar dat is niet aan de rechter. Maar in de loop van die hele rechtszaak zijn we met een heel aantal bewijzen gekomen waarvan de overheid kennelijk geen weet had. En op basis waarvan de overheid wel in die zaak heeft aangegeven van dat zullen we in komende wapenexportvergunningsaanvragen voor Egypte zeker gaan meenemen. En wie weet valt in de toekomst in dat opzicht het oordeel anders uit als er bedrijven weer militair materieel aan Egypte willen leveren. Ja, precies. We hebben voor deze uitzending trouwens ook gesproken met Wendela de Vries van de organisatie Stop Wapenhandel. En zij zei het volgende over de regelgeving rondom de wapenexport. Er zijn regels voor wapenexport, maar die zijn heel ruim en heel flexibel. En die worden ook eigenlijk in rap tempo ook afgebroken. De regels die de afgelopen 20 jaar zijn opgebouwd worden op dit moment heel erg snel ondermijnd. Doordat er heel erg nadruk wordt gelegd dat we een Europese wapenindustrie moeten krijgen. En dat betekent dan dat we daar niet te veel regels op moeten hebben. Want dan wordt het veel te lastig. Want dan gaan veel te veel landen zich met zo'n export bemoeien. Dus je ziet vanuit Brussel een hele systematische ondermijning van de regels. Dat is een harde uitspraak, een systematische ondermijning van de regels. Hoe luister jij daarnaar? Wat vind je daarvan? Nou ja, ze zegt misschien met net iets andere woorden. Precies hetzelfde wat ik eerder ook zei. Dat is het onderdeel van die push die er is in Europa om de wapenexport vooral geregeld te laten worden door een paar grote wapenexporterende landen. En in Europa zijn dat met name dan Frankrijk en Duitsland die daar belangrijk in zijn. En ja, dat is absoluut een hele zorgwekkende ontwikkeling. Ja, en ze zegt ook, dat viel me ook op, dat de nadruk dus wordt gelegd op één Europese wapenindustrie. En defensieminister Ollongren die pleit ook voor een militaire samenwerking van Europa. Volgens haar moet materieel namelijk gezamenlijk worden ingekocht. En Europese wapensystemen zouden moeten worden gestandaardiseerd. Hoe luister je daarnaar? Nou ja, kijk, aan de ene kant het verhaal dat er meer gestandaardiseerd moet worden, daar zit wel enige logica in. Niet ieder land al zijn eigen systemen zelf bouwt. Dat is een beetje kapitaalvernietiging. Mm-hmm. Maar waar het gaat, als het om de wapenexport gaat, op neerkomt dat als je meer naar één Europese wapenindustrie gaat, dat dus eigenlijk de macht met name bij de grootste industriële landen komt te liggen. En dat zijn nou juist de landen die vaak de normen rond wapenexport wat soepel hanteren. Zeker een land als Frankrijk is eigenlijk, daar maakt het niet uit. Die leveren wapens aan ieder land, zolang het maar geen terroristische organisatie is. Hmm. Die hebben de afgelopen jaren massaal wapens geleverd aan landen als Egypte, aan Saoedi-Arabië, aan de Verenigde Arabische Emiraten, ondanks de oorlog in Jemen. En als Nederland zeg maar de export van allerlei materieel aan Franse bedrijven verder niet meer gaat controleren, dan is het carte blanche voor Frankrijk. En heeft eigenlijk het hele Europese wapenexportbeleid niet zo heel veel meer om handen. Dus denk jij dat het Europese wapenexportbeleid de afgelopen decennia de goede of de verkeerde kant op is gegaan? Nee, absoluut de verkeerde kant. Dat klopt helemaal wat Wendela zegt. En dat is wel heel, heel triest, want eigenlijk 25 jaar geleden is dat wapenexportbeleid ontstaan. Toen is ook altijd gezegd, juist ook vanuit wat kleinere landen zoals Nederland, van het is belangrijk dat ieder land ook een eigen controle daarop blijft uitvoeren. Omdat anders het risico is dat het niveau afzakt naar het land met de laagste normen op dat gebied. En dat is precies wat we nu zien gebeuren. En dat is een proces wat inderdaad de laatste jaren versneld is ingezet. Heb jij een vraag voor mijn gast, wapenhandel-expert bij Pax, Frank Slijper? Stel die dan nu via de NPO Radio 1-app. En dan gaan we die na het volgende nummer voor je proberen te beantwoorden. To know I'm not like others, this needs to go slow. Got things on my mind, visions to make and gold dust to find. It's not you, it's definitely me. Got dreams to believe in and bright lights to see. No spark starting to doubt, I've got the feeling that this won't work out. I'm digging, don't want you by my side. Me and my records all alone feels right. Well, I'm digging, need to grow, have to push, flicking through vinyl and feeding the Een van mijn favoriete Nederlandse artiesten van het moment. Je hoorde Kovacs hier in Vroeg met Diggin. Vroege vragen. Mijn gast is nog steeds wapenhandel-expert bij Pax, Frank Slijper. En jij mocht hem vragen stellen, onder andere over de rol van Nederland in het internationale wapenbeleid. En die vragen zijn zeker binnengekomen, Frank. Steven wil graag weten, zou je kort kunnen uitleggen hoe de procedure eruit ziet die de Nederlandse overheid moet doorlopen als een wapenproducerend bedrijf een order krijgt en wil exporteren? Ja, dat kan zeker. Zo'n bedrijf die gaat dan naar het ministerie en daar moet het een formulier invullen, een exportvergunningsaanvraag. En daar hangt het er een klein beetje vanaf wat het land van bestemming is. Als het binnen Europa is, dan wordt er vrij makkelijk een goedkeuring aangegeven als de exporteur en het ontvangende bedrijf of land goed bekend staan, dan is dat eigenlijk vrij makkelijke procedure. Gaat het om een export naar land buiten de NAVO, buiten de EU, gaat die door naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en daar wordt gekeken of zo'n voldoet aan de eisen die zijn afgesproken in Europees verband, maar ook binnen het wapenhandelsverdrag. En dan wordt er dus bijvoorbeeld gekeken als het gaat of het gaat om wapens die in een conflict terecht kunnen komen of die voor mensenrechten schendingen gebruikt kunnen worden. Dan zou zo'n vergunning, als het goed is, niet moeten worden afgegeven. En dan mag zo'n bedrijf dus ook niet exporteren. Om die reden zullen bedrijven vaak, als het gaat om iets meer dubieuze landen, zeg maar, zullen ze toch eerst bij Buitenlandse Zaken even polsen of zo'n export enige kans verslagen zal hebben voordat ze überhaupt een contract afsluiten. Giel wil graag weten. Hij zegt, de onderhandelingen die gaan eigenlijk altijd maar over hoe we de wapenhandel moeten inrichten. Zouden we niet moeten onderhandelen over het reduceren van de wapenhandel? Zou dat niet veel meer vrede geven in de wereld? Ben ik het helemaal mee eens. En kijk, daarvoor hebben we bijvoorbeeld ook die afspraken gemaakt internationaal. Zo'n wapenhandelsverdrag zou er ook toe moeten leiden dat een heleboel wapenexport geen doorgang kan vinden. Ja. De praktijk is helaas dat een heleboel landen of zich niet bij het verdrag willen aansluiten, of als ze dat wel al doen, alsnog de regels van het verdrag aan hun laars lappen. Dus dat is een heel groot probleem daarbij. Het is niet dat er niet voldoende regels zijn. Het is meer de toepassing van die regels of eigenlijk het gebrek eraan. Ja, dus jullie zouden eigenlijk als Pax veel strengere wapenregels willen zien? Nou, een strengere toepassing daarvan. En dat is waar we met name de afgelopen jaren heel erg op hebben gehamerd in de context van de oorlog in Jemen, die al sinds 2014 woedt. En waar we gewoon hebben gezien hoeveel Europese landen gewoon door zijn gaan leveren met wapens. Met name het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, dat gevechtsvliegtuigen, bommen heeft geleverd, waarvan we hebben gezien dat die gebruikt zijn in de oorlog in Jemen. Terwijl het Verenigd Koninkrijk zich heeft aangesloten bij dat wapenhandelsverdrag. Ja. Terwijl het zich dus had moeten houden aan de regels van het verdrag, die zeggen dat je geen wapens mag leveren aan een land als die ze gaat gebruiken in een oorlog. Nee. Hoe denk jij dat het dit jaar eruit gaat zien voor de wapenhandelindustrie en de rol van Nederland daarin? Nou, met de oorlog in Oekraïne stijgen de orders natuurlijk overal. Er moeten voorraden worden aangevuld van wapens die nu door Europese en Amerika zijn geleverd aan Oekraïne. In veel landen dreigen daardoor tekorten. Dus dat levert grote orders op voor de fabrikanten van die spullen. En tegelijk zie je ook dat nog los daarvan veel westerse landen hun defensiebegroting hebben vergroot. Dat betekent ook extra orders voor die industrie. Het is alleen de vraag of de industrie dat allemaal kan waarmaken. Want we zitten natuurlijk, net als in allerlei andere delen van de economie, met krapte. Krapte op de arbeidsmarkt, krapte in allerlei onderdelen, bijvoorbeeld chips, waar een groot probleem is met toeleveranciers. Ja. Dus ondertussen gierende inflatie. Dus ik voorzie nog grote problemen dat de industrie al die extra vraag kan waarmaken. We gaan dus zien of er na de beëindiging van die oorlog in Oekraïne ruimte zal zijn voor een politiek van ontspanning en ontwapening. En ik denk dat Pax daar ook op hoopt, hè? Absoluut. Daar hopen we enorm op. Bedankt Frank Slijper, wapenhandelexpert bij vredesorganisatie Pax. En heel erg bedankt dat jij met mij en ons jouw dag wou beginnen. Graag gedaan. En dit was ook Vroeg van maandag 24 oktober. Het hele programma is terug te luisteren als podcast. En morgen zit Anna Plezier hier weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder. En dat is natuurlijk met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. Rest mij alleen nog maar om jou een fijne dag te wensen. En tot de volgende keer. NPO Radio 1. 6 uur.